żywo z klubu festiwalowego pod patronatem Trójki koncert zespołu Kerala Dust. To będzie piękna niedziela. Zapraszają Jacek Hawryluk, Piotr Metz, Michał Nogaś. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Wczoraj okrągłe urodziny obchodziła szwedzka wokalistka Nina Persson, znana przede wszystkim jako członkini zespołu The Cardigans, ale nie tylko, dlatego że miała też drugi zespół, A-Camp, i współpracowała z wieloma różnymi artystami, o czym dowiedzą się Państwo dzisiaj do godziny 6. Nina urodziła się w Örebro, w Szwecji oczywiście, 6 września 1974 roku i w wieku 18 lat stała się członkinią zespołu The Cardigans. Pierwsza piosenka grupy z debiutanckiego albumu zatytułowanego Emmerdale, utwór Rise and Shine już za nami i teraz wracamy jeszcze na chwilę na ten album, żeby posłuchać piosenki Sick and Tired. cztery piosenki w wykonaniu grupy The Cardigans za nami. Sick and Tired z debiutu Emmerdale, a później trzy utwory z drugiego albumu grupy Live. Carnival, największy przebój z tego okresu, Daddy's Car i Tomorrow. W roku 1996 ukazała się kolejna płyta zespołu, już trzeci album zatytułowany First Band on the Moon, i to zarazem był największy sukces i komercyjny, i artystyczny w dotychczasowej karierze grupy. We'll be right back. Oh, First Band on the Moon to tytuł płyty, z której pochodzą wszystkie utwory, które właśnie wybrzmiały. Your New Cuckoo, Step on Me, Loveful i Great Divide. Największy przebój to oczywiście Loveful, piosenka, która osiągnęła duży sukces komercyjny, drugie miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, no i była też jednym z tematów filmu Romeo i Julia. Kolejna płyta grupy The Cardigans, czwarty album zatytułowany Gran Turismo, ukazał się w roku 1998. To była piosenka My Favorite Game. Kolejny wielki przebój grupy The Cardigans. Nie tylko w Szwecji, ale także w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Top 20, tu i tu. A wcześniej Paralyzed, Raise and Rewind, też duży przebój i Hanging Around. Wszystkie piosenki z albumu Gran Turismo. Teraz posłuchamy dwóch utworów z płyty It's a Wonderful Life grupy Sparkle Horse, czyli Mark Linkous w roli głównej, ale w chórkach Nina Persson. Good morning, my child. Stay with me a while. You've not got any place to be. Won't you sit a spell? Sometimes it can weigh a ton. they would not heed my advice, and burdened limbs of its weight to break and rot, a whispered fate. The hive and smoke the bees. You could be my friend, you could be my dog, you could be my light, you could be my fog. I didn't know.